Book 2 69 69 يحتاج يريد لازم داشتن خواستن احتاج لسرير من به یک تخت خواب احتیاج دارم أريد أن أنام. من میخواهم بخوابم. هل يوجد هنا سرير؟ اینجا تخت خواب وجود دارد؟ أحتاج إلى مصباح. من یک لامپ احتیاج دارم. أريد أن أقرأ. من میخواهم بخوانم. هل يوجد هنا مصباح؟ اینجا لامپ وجود دارد؟ احتاج الى تلفون. من یک تلفن لازم دارم. اريد ان اتصل بالتلفون. من میخواهم تلفن کنم. هل يوجد هنا تلفون؟ اینجا تلفن وجود دارد؟ احتاج لکامیرا. من یک دوربین لازم دارم. اريد ان اصور. من میخواهم عکاسی کنم. هل توجد هنا کامیرا؟ اینجا دوربین وجود دارد؟ احتاج لکامپیوتر. من یک کامپیوتر لازم دارم. اريد ان ارسل ایمیل. من میخواهم یک ایمیل بفرستم. هل يوجد هنا کامپیوتر؟ اینجا یک کامپیوتر وجود دارد؟ احتاج لقلم حبر جاف. من یک خودکار لازم دارم. اريد ان اكتب شيئا. میخواهم چیزی بنویسم. هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف؟ اینجا یک برگ کاغذ و یک خودکار وجود دارد؟